วันนี้ก็รู้สึกยินดีมากที่ผมจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการความทุกข์ก็มีพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าความทุกข์เนี่ยเป็นภัยใหญ่ของคนความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของคนเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นภัยใหญ่ของคนแล้วก็มันก็ย่ำยีคนเนี่ยให้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละนั้นเราจึงต้องมีการบริหารจัดการกับความทุกข์ให้ถูกต้องถ้าเราไม่จัดการกับความทุกข์ซะก่อนเนี่ยเราก็อาจจะพ่ายแพ้กับความทุกข์ซึ่งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเปรียบความทุกข์มานานเราจะยอมเสียเปรียบความทุกข์ไปจนตายหรือเราต้องคิดหาทางที่จะจัดการกับความทุกข์บ้างไม่ได้แก้แค้นต้องเป็นการเอาชนะอย่างนิ่มๆวันนี้ถือว่าท่านพระมหาวุฒิชัยได้ยกให้ผมเป็นเอกทัคคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความทุกข์ก็มีวงเล็บด้วยนะการคลี่ปมในใจมันเป็นปมส่วนตัวเป็นปมชีวิตผมในฐานะของผู้ที่เป็นเจ้าของปมก็จะค่อยๆคลี่คลายไปตั้งแต่ต้นจนจบจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พบเห็นมาอันที่จริงเนี่ยการบริหารจัดการความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคนเดียวนะเป็นเรื่องของคนทุกคนของคนทุกท่านหน้าตาแป๋วที่จะต้องร่วมกันบริหารจริงๆอันนี้เป็นของทุกๆคนเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยประกอบไปด้วยขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ทั้งปวงแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราความทุกข์อะไรไม่เกินเท่ากับการยึดมั่นถือมั่นอย่างในบทสวดมนต์ตอนเช้าเขาสรุปลงว่าไอ้ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ว่าโดยย่อแล้วอุปทานในขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์ความทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจคือการบีบคั้นจิตใจถูกบีบคั้นทนได้ยากซึ่งไม่มีใครต้องการเพราะมันเหี่ยวแห้งมันแห้งแล้งมันต่างกับความสุขความสุขเนี่ยมันมีแต่ความแช่มชื่นมีความสบายกายสบายใจทุกคนต่างพากันแสวงหานั่นคือความสุขผมเลยมักจะพูดเล่นๆกับญาติธรรมว่าความสุขเนี่ยมันเหมือนคนที่เรารักส่วนความทุกข์เหมือนคนที่รักเราความสุขเหมือนคนที่เรารักยังไงคือคนที่เรารักเนี่ยเรามักจะบุ่งแสวงหาติดตามตามติดตามดูตามเห็น แต่ก็มักจะผิดหวังนะมักจะถูกหลอกลวงแล้วก็เล่นตัวคนที่เรารักก็เล่นตัวบางทีทำให้เราเป็นทุกข์บางทีถึงกับต้องฆ่าตัวตายเพราะคนที่เรารักซึ่งมันต่างกับความทุกข์เนี่ยเหมือนคนที่รักเราโอ้มันซื่อสัตย์ต่อเราติดตามตัวเราไปอยู่กับเราจนชั่วฟ้าดินสลายเลยไม่มีวันจะพลากจากกันนอกจากความตายนั่นคือคนที่รักเราซื่อสัตย์ต่อเราเนี่ยดูตรงนี้นั่งไม่เมื่อยเห็นไหมเนี่ยล่ะคนที่มันรักเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราเป็นเงาติดตามตัวเราแล้วเขาบอกอะไรเราตรงๆไม่เคยโกหกเราแล้วไม่ค่อยทำให้เราผิดหวังนึกทีไรเจอทุกทีเนี่ยคนที่รักเราเลยอุบมาไว้สั้นๆแบบนี้ล่ะความสุขเหมือนคนที่เรารักความทุกข์เหมือนคนที่รักเราและที่ร้ายกว่านั้นเนี่ยความสุขเนี่ยมักจะเป็นอาหารของกิเลสแต่ความทุกข์เนี่ยเป็นอาหารของปัญญาได้ปัญญาจากความทุกข์ได้ปัญญาจากสิ่งที่มันขัดอกขัดใจเราคนที่บรรลุธรรมด้วยความสุขไม่ค่อยมีส่วนมากบรรลุธรรมเพราะเห็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเราจะบริหารจัดการกับความทุกข์เนี่ยลองอาศัยอุปกรณ์ได้หลักธรรมหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยเป็นผู้ที่บริหารจัดการกับความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เราสติปัฏฐานอย่างถูกต้องและก็มากเพียงพอผลที่ได้รับก็คือสามารถก้าวล่วงจากความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ล่วงพ้นจากความทุกข์กายและก็ทุกข์ใจอันนี้เป็นผลจะว่าไปแล้วสติปัฏฐานเนี่ยเหมือนกับยาซึ่งมันถูกกับโรคคือความทุกข์เนี่ยมันถูกกันยาต้องสติปัฏฐานถึงจะเอาชนะความทุกข์ได้สติปัฏฐานก็คือการเจริญสตินั่นเองการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวอันนี้คือตัวปฏิบัติในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของปมผมก็อยากจะเล่าสักนิดนึงย้อนหลังสักนิดนึงคือเรื่องของการเจริญสติเนี่ยตามจริตนะของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยถูกจริตมากจริตของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเนี่ยมันถูกจริตกับผมมากแต่คนอื่นนี่ก็ไม่เป็นไรนะไม่จะเป็นต้องเหมือนกันก็ได้เพราะเรามันต่างกรรมต่างวาระมาไม่เหมือนกันแล้วก็จะไปไม่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยถูกจริตกับการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยเพราะว่าอะไรจริตของผมเนี่ยมันมีความทุกข์เป็นจริตมีความทุกข์เป็นจริตถ้าไม่มีความทุกข์เนี่ยมันไม่ต้องสนใจกับธรรมะเลยธรรมะไม่มีความจำเป็นกับเราถ้าเราไม่มีความทุกข์จริตผมมีความทุกข์ทุกข์เพราะว่าสภาพร่างกายที่มันไม่ปกติเนี่ยมันไม่ปกติเนี่ยสร้างปัญหาให้จิตใจมากไม่ใช่เฉพาะร่างกายต้องเป็นทุกข์อย่างเดียวจิตใจมันก็เป็นทุกข์และเป็นทุกข์มากกับร่างกายด้วยมันมีทั้งความผิดหวังน้อยเนื้อต่ำใจน้อยวาสนาอ๋อบุญวาสนาเราไม่ดีเนาะเราสาใช้ชีวิตสาเราเรียนมาจนทั้งประสบผลสำเร็จแต่ทำไมมันมาขาดที่กลางทางชีวิตทำท่าจะไปได้ดีแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องผิดหวังแล้วมันยิ่งคิดนะคิดปรุงแต่งคิดจนนอนไม่หลับปัญหาคือเรื่องของความคิดคิดดับเบิลคิดทุกข์เพราะความคิดแล้วก็นอนไม่หลับผมนี่เป็นคนที่นอนไม่หลับมาก่อนเพราะว่าความคิดมันปรุงแต่งมากอันนี้คือจริตคือคิดมากเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่พอไม่คิดแล้วจิตมันก็เหงาซึมเศร้าเบื่อกลุ้มเซ็งเหงาโอ้เนี่ยก็ทุกข์มันไม่ไปทางฟุ้งมันก็ไปทางหงอยมันสุดโต่งทั้งสองด้านเลยไม่เจอทางสายกลางเนี่ยจริตของผมเป็นอย่างนั้นแต่จำเป็นต้องใช้การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในช่วยจิตช่วยใจเพราะว่าการมีสติรู้กายเคลื่อนไหว อาการของกายเคลื่อนไหวที่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยอาการกายเคลื่อนไหวที่มันไม่ยอมหยุดนิ่งเนี่ยมันช่วยกระตุ้นจิตเขย่าจิตให้มันตื่นให้มันตื่นเข้าไว้ไม่งั้นจิตมันก็จะไหลไปกับความคิดแล้วก็ไหลไปกับความง่วงให้จิตมันตื่นมันช่วยได้นะนอกจากทำให้จิตมันตื่นแล้วถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวได้มากยิ่งขึ้นใหม่ๆก็รู้กายเพียงอย่างเดียวไม่ได้สนใจกับเรื่องจิตใจหรอกมันเหมือนคนไม่มีจิตเลยเพราะว่ามันหาจิตไม่เจอแต่หากายเจอจิตเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันเหลือคนเหมือนคนไม่มีจิตเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความคิดที่มันซ่อนอยู่ในจิตเนี่ยผมก็หาไม่เจอหาความคิดตัวเองไม่เจอเพราะเราเข้าอยู่ในความคิดซะหมดแล้วพอเราเข้าไปแล้วเราก็จะหาไม่เจอแล้วก็เลยไม่ค่อยสนใจจิตทิ้งไว้ก่อนมาสนใจเรื่องกายเอากายอย่างเดียวรู้กายเคลื่อนไหวกระตุ้นจิตให้มันตื่นพอจิตมันตื่นแล้วเนี่ยมันสามารถทะลุออกมาจากความคิดได้มันตื่นออกมาจากความคิดฟุ้งซ่านมันตื่นออกมาจากความง่วงมันดีตรงนี้เพราะสายกายเป็นเครื่องเกาะเป็นที่เกาะเป็นที่รู้จิตก็ตื่นออกมาได้บางทีมันก็สงบเมื่อจิตมันสงบถ้าจิตไม่ตื่นนะไม่มีสติพอนะมันก็เข้าอยู่ในความสงบเลยพอสงบปั๊บเนี่ยจิตมันชอบความสงบมันก็ไหลเข้าไปสู่ในความสงบทันทีมันสบายพอสงบแล้วก็ขี้เกียจพอเกิดการขี้เกียจต่อจากความสงบมันก็หลับเท่านั้นเองมันก็ไม่ตื่นเนี่ยหลับเหมือนคนเข้าอยู่ในถ้ำเลยพอสติมันตื่นแล้วมันไม่ยอมเข้าไปมันรู้เห็นรู้เท่าทันในความสงบก่อนการปฏิบัติเนี่ยคนทุกคนเนี่ยจิตมันจะฟุ้งออกไปนอกตัวใช่ไหมฟุ้งออกไปข้างนอกเลยล่ะไม่มีฐานแต่พอฝึกสติแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ความสงบเข้าอยู่ในถ้ำเลยสงบอยู่ในถ้ำไม่ไปข้างนอกก็เข้าข้างในมันก็สุดเหวี่ยงทั้งสองฝ่ายแต่พอฝึกสตินานๆแล้วเนี่ยพอจิตมันตื่นแล้วมันอยู่ตรงกลางอยู่ปากถ้ำนี่เห็นในถ้ำด้วยนะคือความสงบแล้วก็เห็นนอกถ้ำคือความไม่สงบแค่เพียงรู้สึกตัวเฉยๆรู้กายเฉยๆธรรมดาแบบเล่นๆสบายๆเนี่ยจิตมันจะเป็นกลางไปเองเป็นกลางระหว่างความสงบกับความฟุ้งซ่านไม่สุดโต่งทั้งคู่จิตมันเป็นกลางแค่รู้กายอย่างเดียวเนี่ยจิตมันก็เป็นกลางได้เมื่อจิตเป็นกลางเนี่ยมันเริ่มเกิดปัญญามันเริ่มเห็นแล้วแต่การกระทำนั้นต้องต่อเนื่องนะไม่ใช่พอเคลื่อนไหวปั๊บรู้สึกแล้วกลางไม่ใช่ต้องรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้เรื่อยๆรู้เล่นๆแล้วก็รู้เรื่อยๆสบายๆจิตมันก็มีแต่ความผ่อนคลายพอจิตเป็นกลางผ่อนคลายมันก็เกิดปัญญาเรียกว่าเกิดเป็นธรรมวิจยะใครก็ตามเมื่อฝึกเจริญสติเนืองๆเนี่ยรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยความหลงลืมตัวมันก็จะลดลงไปเมื่อมีความรู้สึกตัวมากขึ้นไอ้เจ้าความหลงลืมตัวเนี่ยมันค่อยๆลดลงไปโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปไล่ความหลงสร้างความรู้สึกเข้าไปมันก็เอาชนะความหลงได้ทำเพียงอย่างเดียวมันเกิดธรรมวิจยะคือสอดส่องธรรมเนี่ยเห็นรูปเห็นนามเห็นความคิดเห็นจิตเห็นธรรมะเป็นลำดับเพียงแค่จิตมันตื่นรู้เนี่ยมันเห็นนะมันแยกกายแยกรูปแยกนามเห็นจิตเห็นความคิดแล้วก็เห็นธรรมะที่เกิดจากความเพียงแค่เริ่มรู้กายแล้วมันก็เห็นจิตแล้วก็ไปดูความคิดมันก็เห็นธรรมะเรียกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นลำดับไปโดยเฉพาะเรื่องของการแยกกายแยกจิตเนี่ยสำคัญมากแต่ก่อนก็เคยคิดโอ้เราเนี่ยสภาพที่พิการอย่างเนี้ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522แบกความพิการทุกข์เพราะร่างกายพิการมา16ปีจนถึงปีพ.ศ. 2538 16ปีแบกทุกข์เพราะความพิการมา16ปีเบื่อหน่ายอยากจะออกจากความพิการแต่มันออกไม่ได้อยากจะออกก็ออกไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ความพิการอย่างนี้แหละกายก็พิการจิตก็เป็นทุกข์ 16ปียังเคยคิดฝึกถอดจิตเคยได้ยินไหมวิชาถอดจิตน่ะถอดจิตออกจากร่างอ่ะผมเคยทำนอนหลับตาอิริยาบถส่วนใหญ่ผมเนี่ยนั่งไม่ได้นานหรอกนอนปฏิบัติใหม่ๆเริ่มฝึกทำสมาธินอนหลับตาพอหลับตาปั๊บจิตก็คิดปรุงแต่งจิตเป็นดวงดวงค่อยๆลอยออกจากร่างกายหลุดปุ๊ดออกไปเลยลอยตุ๊บปองตุ๊บปองมันลอยไปไม่ไกลหรอกหรือว่ากลับเข้าร่างอย่างนี้นะโอ้เพราะอะไรเพราะสัญญาคือความคิดยึดติดในกายเนี่ยมันยังไม่ขาดแม้จะคิดเป็นวิปัสสนึกไปเป็นวิปัสสนึกมันก็ออกจากกายไม่ได้มันเป็นความคิดเนี่ยสัญญาไอ้ความยึดติดในกายมันไม่ยอมขาดทั้งร่างกายที่โทรมเนี่ยจะออกไปมันก็ออกไม่ได้มันก็กลับคืนมาเพราะนั้นมันเป็นวิชาที่คิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนึกก็ยังไม่ใช่ของจริงอยากออกก็ออกไม่ได้ก็กลับมาอยู่ในตัวเราเนี่ยก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งได้ฝึกเจริญสติเนี่ยแบบเคลื่อนไหวเนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยรู้สึกตัวเฉยๆรู้ซื่อๆดีละพอจิตเป็นกลางเนี่ยมันเข้าไปแทรกมันเห็นสภาวะสองสภาวะไม่ติดกันพอจิตเป็นกลางเนี่ยเห็นสภาวะสองสภาวะไม่ติดกันสภาวะหนึ่งเป็นอาการที่มันไหวๆนั่นคือกายหรือรูปสมมติว่ากายเป็นและก็รูปแต่มีอาการไหวๆอีกสภาวะหนึ่งเป็นสภาวะที่รู้เฉยๆอาการไหวๆส่วนหนึ่งอาการรู้ส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อันเดียวกันไอ้ที่ไหวๆเคลื่อนไปมานั่นคือกายไอ้ที่รู้นั่นคือจิตจิตที่มันรู้เฉยๆมันก็ไปแทรกแยกทั้งสองตัวออกจากกันโอ้นี่คือมันแยกกายแยกจิตออกจากกันไม่ใช่ความคิดแต่เป็นการตื่นรู้ที่เริ่มจากการรู้สึกตัวธรรมดาเนี่ยมันแยกกายแยกจิตและมันแยกกันขาดไปเลยมันชัดเจนมากไม่ใช่ความคิดเนี่ยเป็นที่มาของการลาออกจากความพิการก็ตรงนี้แหละแยกกายแยกจิตชัดเจนมากเห็นกายส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งและมีความรู้สึกตัวส่วนหนึ่งมันแยกในช่วงนั้นน่ะปีพ.ศ. 2538โอ้มันลาออกจากความพิการรุ่นนั้นเนี่ยมีเพลงหนึ่งของคุณบิลลี่โอแกนดังมากเลยอย่างนี้ต้องลาออกอย่างนี้ต้องลาออกนะเพลงบิลลี่โอแกนขอลาออกเนี่ยโอ้มันช่วยเชียร์เราช่วยสนับสนุนเราเหมือนคนนักกีฬาที่มีกองเชียร์เข้ามาช่วยมันก็มีกำลังใจแล้วมันลาออกจากความพิการเลยไอ้ที่ความพิการที่เห็นเนี่ยมันเป็นเปลือกแต่จิตนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นเปลือกมีแต่คนพิการแต่ไม่มีความพิการคนพิการกับความพิการนี่ต่างกันนะคนพิการเห็นด้วยตาไอ้ความพิการมันที่จิตใจก็เคยมีผู้พิการคนหนึ่งก็บอกว่าคนพิการเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความพิการเสมอไปหรอกแต่ความพิการเนี่ยมักจะมีอยู่ในคนที่ไม่พิการงงไหมนั่นแหละอาการของความงงนะคือความพิการแล้วคือความไม่ปกติไม่เป็นไรก็ขอให้ผ่านไปมันก็แยกจิตแยกกายด้วยความรู้สึกตัวนี่แต่ก็ไม่แยกไปไหนนะอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจกันอาศัยซึ่งกันและกันแต่เข้าใจกันแบบยอมรับไม่ขัดแย้งกันก็อยู่กับร่างกายที่พิการอย่างเงี้ยโดยที่เป็นการพึ่งพาอาศัยกันก็ดูแลกันไปมันจะทิ้งจากกันไปไม่ได้หรอกถ้าทิ้งจากกันไปแล้วก็หมายถึงตายจึงคิดในใจว่าเนี่ยดูแล้วก็อ๋อนี่เราไม่มีวันจะพรากจากกันนะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละเหมือนอย่างกับเราต้องอยู่กับคนคนหนึ่งที่เราไม่ชอบอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเขาอาจจะเป็นคนดื้อด้านพูดไม่ได้ว่าไม่ฟังแต่จะเป็นต้องอยู่อาจจะอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันทำงานร่วมกันในสังคมเดียวกันในโลกใบเดียวกันต้องอยู่กับคนคนนี้โดยที่เราไม่อยากอยู่แต่จะเป็นต้องอยู่แล้วก็มันตัดไม่ได้ขายไม่ขาดต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่เราอยู่ด้วยการเข้าใจแล้วก็ยอมรับกัน ใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมเคยไหมเราเคยอยู่คนที่เราไม่ชอบแต่จะเป็นต้องอยู่มีไหมคนก่อนน้องข้างเราเนี่ยแหละมันดื้อมันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังแต่ต้องอยู่กับเขาแต่ถ้าเราอยู่แบบเข้าใจเนี่ยแล้วยอมรับเขาได้เนี่ยใจเราก็ไม่ทุกข์เหมือนกันนะเหมือนผมอยู่กับความพิการเนี่ยอยู่ได้ยอมรับและเข้าใจกันไม่มีปัญหาใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ก็รู้สึกตัวดูกายไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละพอดูกายไปนานๆอยู่กับคนที่เราไม่ชอบนานๆเนี่ยมันเห็นความจริงมันน่าสงสารเห็นความดีของเขาเห็นความดีของกายโอ้กายนี่มันน่าสงสารนะมันมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็ง่วงเดี๋ยวมันก็ต้องเคลื่อนไหวเดี๋ยวก็ต้องหายใจเข้าเดี๋ยวมันก็หายใจออกโอ้มันกลายเป็นน่าสงสารสงสารกายซะแล้วแล้วที่สำคัญก็คือเพราะจิตเนี่ยมันเกิดความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการพากายไปกระโดดน้ำจนประสบอุบัติเหตุแล้วก็คอหักเนี่ยโอ้ยิ่งสงสารมันใหญ่เลยเป็นเพราะไอ้ความประมาทของจิตต่างหากที่ทำให้มันต้องพิการซึ่งมันซื่อสัตย์กับเรานะบอกให้มันทำมันก็ทำสงสารอยู่ด้วยกันแบบสงสารเหมือนอย่างกับเราลองเถอะคนที่เราไม่ชอบอยู่กับเราเนี่ยเราดูเข้าไปเถอะมองส่วนที่ดีของเขาแล้วเราจะเข้าใจเขาเราจะยอมรับเขาได้ทำไมเราจึงรังเกียจเขาเพราะว่าเมื่อในอดีตเนี่ยเขาทำอะไรกับเราไว้และในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยรบภาพในอดีตเลยมองเขาในปัจจุบันเป็นคนในอดีตเสมอเราก็รังเกียจเขาตลอดไปมันไม่ยุติธรรมหรอกปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ทำไมเราต้องมองเขาเห็นเขาในสายตาเราในอดีตเนี่ยในสายตาเราเนี่ยเราเลยกลายเป็นคนที่เกลียดเขาตลอดชีวิตเลยถ้ามองเขาในปัจจุบันเนี่ยมันคนละคนกันนะมองความดีเขาบ้างเราก็จะเข้าใจเขาแล้วก็ยอมรับเขาได้กลับกลายเป็นเห็นอกเห็นใจเขาก็ได้เราเปลี่ยนวิธีการมองสมัยอย่ามองเข้าในอดีตถ้ามองเข้าในอดีตแล้วก็เขากลายเป็นคนที่เลวร้ายสุดในชีวิตเราของเราปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมชีวิตร่างกายผมก็เหมือนกันมองในปัจจุบันแล้วก็น่าสงสารอาศัยเข้ามาต้องนานถ้าไม่มีกายแล้วก็ตายไปแล้ว เข้าใจกันอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจก็ดูแลกันไปเนี่ยก็พูดเรื่องการรู้กายแล้วก็เตลิดเปิดเปิดไปเรื่อยก็กลับมาดูเนื้อดูตัวกลับมาดูตัวเราต่อการเจริญสตินี่ไม่ได้ดูนอกตัวนะดูตัวเองสัก 90% ไอ้ข้างนอกก็ดูเหมือนกันแต่ดูแบบไม่ค่อยจริงจังดูตัวเราจริงจังกว่าก็ดูกายไปนานเนี่ยเท่ากับเห็นทุกข์มันมากมายสงสารมันสงสารกายผมเองเนี่ยทุกขเวทนาของกายเนี่ยมันรุนแรงมากผมอยู่กับเขาเนี่ยผมมองเห็นกายเนี่ยเป็นคนป่วยกายคือผู้ป่วยจิตคือผู้ดูแลสติปัญญาเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลคอยกำลังใจคอยแก้ปัญหาไม่ได้มีตัวเราหรอกมีคนป่วยมีผู้ดูแลแล้วก็ผู้ที่ให้คำแนะนำคือสติปัญญาก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยแล้วสภาพอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรร่างกายผมตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงปลายเท้าเนี่ยถ้าจะไม่รู้สึกตัวเลยเอาเข็มแทงก็ไม่เจ็บมดกัดก็ไม่เจ็บแมงป่องต่อยก็ไม่รู้สึกถูกความร้อนก็ไม่รู้สึกเนี่ยคือส่วนของกายไม่ค่อยปวดเนื้อตัวผมไม่ค่อยปวดไม่ค่อยเมื่อยดีไหมดีเหรอเป็นอย่างผมไหมเนี่ยประสาทรับความรู้สึกเนี่ยมันด้านชาไปหมดแล้วแต่ว่ามันมีประสาทอัตโนมัติอยู่ในตัวเนี่ยมันสามารถรับความรู้สึกได้ผมยังรู้สึกเจ็บอยู่ข้างในอาการที่มันเหน็บชาตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอาการจุกเสียดแน่นอึดอัดยังมีอยู่เป็นประจำเนี่ยคนที่กระดูกหักระดับ5เนี่ยมันควบคุมการหายใจผมนี่หายใจได้ไม่เต็มร้อยหรอกไอ้ที่ต้องขยับขยื่นเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยเป็นการช่วยหายใจพอทานข้าวเสร็จต้องขยับตัวช่วยย่อยประสาทอัตโนมัติมันยังทำงานอยู่นั่นผมจะมีทุกขเวทนาตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นคนที่รักเราจริงๆนะเนี่ยเป็นเงาตามตัวเลยผ พอนึกได้ก็อ๋อนี่ทุกมาแล้วคุณครูเวทนาผมเองบางทีต้องใช้นะใช้ทุกขเวทนาเนี่ยเป็นอารมณ์การเจริญสติทุกทางกายที่ผมมีอยู่เนี่ยหมอรักษาไม่หายกินยาขนาดไหนก็ไม่หายก็ยังมีอาการชาอึดอัดแน่นจุกเสียดแน่นก็ยังมีอยู่เป็นประจำเมื่ออยู่ด้วยกันกับกายก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ปล่อยให้มันอยู่เปล่าๆก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ใช้ทุกขเวทนาทางกายให้เป็นประโยชน์เอามาเจริญสติมีหลายครั้งผมเอาเวทนาเนี่ยมาเป็นอารมณ์ให้สติรู้ไม่ได้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องรู้ถ้าอยู่กับทุกเวทนาแล้วก็เป็นทุกเอาทุกเวทนามาเป็นเครื่องรู้ก็รู้ได้เรื่อยๆมีสติรู้ในเวทนาที่เกิดจากตัวเองอันนี้เป็นประโยชน์มากการรู้ทุกขเวทนาเนี่ยต้องรู้แบบดูอยู่ห่างรู้เฉยๆเหมือนกำลังดูคนอื่นที่มันกำลังเกิดความทุกข์ซึ่งไม่ใช่เราเหมือนดูคนอื่นที่มันป่วยมันไข้ซึ่งไม่ใช่เราดูเฉยๆแบบเนี้ยบางทีทุกข์ทางกายมันก็รุนแรงร่างกายก็กระสับกระส่ายให้เห็นเลยกายมีอาการกระสับกระส่ายแต่จิตเป็นปกติเพราะมีสติรู้อยู่กายกระสับกระส่ายแต่จิตปกติรู้เฉยๆถ้าเผลอสติจิตก็เข้าอยู่ในทุกขเวทนามันก็ทุกข์ทั้งกายทั้งจิตสติเกิดจิตมันตื่นออกจากทุกขเวทนาสนุกดูวิ่งเข้าวิ่งออกแค่นั้นจิตมันก็อยู่แค่นั้นมันก็สนุกเหมือนกันบางทีเห็นทุกขเวทนาเนี่ยมันรุนแรงมากก็ดูไปเรื่อยๆพอดูถึงจุดยอดของทุกข์มันก็ลดลง เคยดูอาการปวดฟันไหมอาการปวดฟันดูฟันปวดแต่อย่าเข้าไปปวดเห็นว่าอาการปวดนี่มันจี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ดถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันลดลง ทนสักหน่อยทนดูให้มันถึงที่สุดเลยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็ลดลงความปวดก็ดีความกลัวก็ดีดูให้ถึงที่สุดเดี๋ยวมันก็จะลดลงไม่มีอะไรหรอกที่มันเที่ยงแท้แน่นอนมันขึ้นแล้วมันก็ลงทุกขเวทนาทางกายก็เหมือนกันดูเฉยๆให้มันถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะลดลงกายกระสับกระส่ายแต่จิตรู้เฉยๆรู้เฉยๆอย่างนี้แหละรู้แบบยอมรับดูแบบยอมรับอย่าไปต่อต้านอย่าไปอยากให้มันหายมันจะหายหรือไม่หายก็เป็นเรื่องของเวทนาเหลืองเราคือรู้มันเฉยๆอย่างนั้นอย่างเงี้ยจิตมันจะเป็นกลางที่แท้จริงอย่าไปต่อต้านแค่รู้เฉยๆเราจะเห็นเวทนาเนี่ยมันมีแต่การเปลี่ยนแปลงสักแต่ว่าเวทนาได้เลยนะเห็นสักแต่ว่าเวทนาเวทนาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเราอย่ารังเกียจแล้วว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกขเวทนาทางกายเนี่ยถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมแล้วก็มันอยู่ในวิสัยที่เราทนได้รับรองว่าทนได้ก็อยู่กันไปให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็แล้วกันเป็นสักแต่ว่าเวทนาให้เรารู้เท่านั้นรู้ไปเรื่อยมันก็จะเคยชินนะอยู่กับทุกขเวทนาจนเคยชินแล้วมันจะไม่ค่อยทุกข์แล้วไอ้ความเคยชินเนี่ยเหมือนเป็นความคุ้นเคยวิสาสะปรมายาสะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง ทุกขเวทนาเป็นญาติของเราเนี่ยก็เคยฟังเขาเล่านิทานเรื่องหนึ่งว่ามีชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความโชคร้ายมากชีวิตที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่ความโชคร้ายเขาก็อยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะโชคดีสักทีเขาก็ไปหาหมอดูไปถามหมอดูว่าคุณหมอครับผมนี่เป็นคนที่โชคร้ายมากเลยผมจะโชคดีไหมคุณหมอบอกว่าอ๋อคุณจะโชคร้ายแบบนี้ไปอีก10 ปีโอ้เขาดีใจใหญ่เลยรีบบอกกับหมอว่าและหลังจากนั้นผมจะโชคดีใช่ไหมหมอบอกว่าเปล่าคุณจะเคยชินไปเองเออมันตรงกับชีวิตเรานะว่ามันก็เคยชินไปเองคุณจะเคยชินไปเองเคยชินไหมที่จริงถ้าไม่นั่งฟังธรรมเนี่ยอยู่ไม่ได้นะไอ้ความปวดอย่างเงี้ยแต่ว่าที่อยู่ได้เพราะว่ามันเคยชิน นั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเริ่มปฏิบัติธรรมก็นั่งหลับตาปฏิบัติธรรมก็ไม่อยากให้เกิดทุกขเวทนาไม่อยากให้มันปวดไม่อยากให้มันเมื่อยอยากให้นั่งได้นานๆไม่งั้นไหมอยากให้นั่งนานๆพอมีอาการปวดเมื่อยชักอึดอัดนะแหมมันนั่งได้ไม่นานเลยครั้งนี้นั่งได้แค่10นาทีเท่านั้นไปไม่พอใจในทุกขเวทนาทั้งที่ร่างกายเนี่ยเขาบอกสภาวะธรรมว่ามันอยู่สภาพที่ทนไม่ได้มันบอกความทุกข์ออกมามันมีสัญญาณเตือนไฟบอกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่พอใจมันไปทุกข์ไปกับมันถ้าอยากนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยก็คือคนที่เป็นอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยปวดไม่ค่อยเมื่อยเพราะนั้นดีแล้วขอบคุณมันที่ร่างกายมันยังปกติต้องขอบคุณมันอย่าไปเครียดต่อมันมันเมื่อยมันปวดก็มีสติรู้แล้วก็เปลี่ยนอย่างมีสติไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเครียดคือเรื่องของกายเนี่ยมันก็เรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นถ้ากายไม่มีทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่กายแล้วกายมันต้องเป็นทุกข์สภาวะธรรมของกายต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดกับมันดีละที่ร่างกายมันมีสัญญาณเตือนภัยมันบอกว่ามันทุกข์จะได้เปลี่ยนอย่างมีสติเราจะได้เห็นทุกข์มันนะเพราะนั้นอย่าไปเครียดกับมันนะเนี่ยถ้ามันนั่งแล้วไม่เมื่อยเนี่ยก็หมายถึงผมนี่แหละไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยปวดมันก็ไม่ดีนะแบบเพราะว่าร่างกายมันต้องบอกนะถ้าไม่ปวดไม่เมื่อยนี่ลำบากมากเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีหลายครั้งเนี่ยผมไปจับแก้วที่มันร้อนเนี่ยผมไม่รู้สึกอะแก้วที่ร้อนร้อนเนี่ยเวลาไปจับเนี่ยไม่รู้สึกร้อนแต่เวลามันพองอ๋อนี่มันร้อนจนแขนนิ้วมันพองนี่ที่มันร้อนบางทีจับแก้วมาเนี่ยไม่รู้ว่าร้อนหรือเย็นนั้นเอามาแตะที่แก้มก่อนอ้อนี่มันเย็นอ้อนี่มันร้อนมันพองหลายครั้งเพราะเราไม่รู้สึกแล้วไปจับก็นั้นร่างกายมันรู้สึกได้มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันหนาวก็ขอบคุณมันเถอะที่มันทำงานตามปกติอย่าไปเปลี่ยนแปลงมันอันนี้คือทุกข์ทางกายฝึกเอาไว้นะการฝึกสติดูเวทนาฝึกเอาไว้มันเป็นประโยชน์สำหรับเราเพราะคนทุกคนเนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องเจอกับทุกขเวทนาที่รุนแรงและมันทนได้ยากบางคนบอกว่าตายไม่กลัวกลัวเจ็บตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวกลัวแก่สรุปแล้วตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวกลัวทุกเนี่ยไอ้ความกลัวเป็นสัญชาตญาณของคนอยู่แล้วให้เราฝึกเอาไว้ฝึกดูเวทนาบ้างฝึกดูเวทนาบ้างบางทีเราอาจจะเผชิญหน้ากับทุกเวทนาที่มันรุนแรงแสนสาหัสเราจะได้มีสติบริหารและจัดการจากทุกเวทนาอย่างถูกต้องฝึกดูไว้บ้างอย่างเช่นตัวอย่างอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เป็นมะเร็งทั้งคู่เลยนะทั้งสองท่านเลยหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารต้องตัดเนื้อในกระเพาะอาหารออกต้อง 4-5 กิโลหลวงพ่อกำเขียนเนี่ยเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองหายใจไม่ออกเกือบเอาชีวิตไม่รอดทั้งสองท่านเนี่ยมีทุกขเวทนาที่แรงกล้าแสนสาหัสแต่ใจท่านเป็นปกติใจท่านปกติเพราะท่านมีความรู้สึกตัวมีสติรักษาจิตให้ปกติได้ในท่ามกลางกายที่มีทุกข์หนักแสนสาหัสหลวงพ่อกำเขียนเนี่ยผมไปกราบท่านตอนท่านอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาไปกราบท่านตอนนั้นท่านเป็นมะเร็งท่านแจ่มใสมากท่านบอกสนุกป่วยสนุกดียายทำไปเยี่ยมท่านเนี่ยหน้าตาเคร่งเครียดหลวงพ่อบอกว่าขอร้องอย่าเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์แทนหลวงพ่อท่านต้องขอร้องนะจิตท่านเข้มแข็งเพราะท่านมีความรู้สึกตัวมีสติคอยตามดูตามรู้แล้วก็แยกจิตออกจากทุกขเวทนาได้ผมเองก็ฝึกเหมือนกันทุกขเวทนาแค่นี้มันยังน้อยอยู่เพราะต่อไปข้างหน้าอาจจะมีทุกขเวทนารุนแรงมากกว่านี้ก็ได้เราจะได้มีสติเอาชนะมันผมก็ยังฝึกอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องฝึกดูทุกกายไปเรื่อยๆเอาทุกกายเป็นเครื่องรู้ถ้าเราโชคร้ายต้องเป็นมะเร็งแบบท่านเนี่ยเราจะทนได้ไหมฉีดคีโมก็ไม่ได้หายใจก็ลำบากก็คงจะลำบากนะถ้าเราเป็นมะเร็ง6เดือนแรกมันก็มะเร็งนะ หลังจากนั้นมันก็มายิงเราจนตายมันก็ต้องฝึกไว้ก่อนไม่ได้แช่งตัวเองแต่ถ้ามันเป็นก็ดีเหมือนกันนะถือว่าเรามาถูกทางหลวงพ่อเทียนแล้วถูกทางครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยไม่เสียนะก็ต้องฝึกไว้อยู่เรื่อยๆอันที่จริงแล้วปัญหาที่แท้จริงเนี่ยที่กายไม่ใช่กายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่จิตใจไม่อยากเป็นทุกข์เนี่ยใจเนี่ยมันไม่อยากเนี่ยพุทธิบอกว่าไอ้ความพิการเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ความไม่อยากพิการทุกทางกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เท่ากับจิตที่มันคิดต่อต้านมันไม่อยากเนี่ยจิตที่มันไม่อยากนี่แหละมันทําให้ทุกข์หนักอันนี้มันรุนแรงมากมันเกิดจากความคิดไม่อยากเป็นทุกข์ไม่อยากพิการไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บอยากให้มันหายไวๆอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นอยากปฏิบัติทําให้พ้นทุกข์ไอ้ความอยากแบบเนี้ยเพราะว่ามันทุกข์มากกว่าทุกเกิดจากการปรุงแต่งมันรุนแรงกว่าทุกทางกายนะทุกจากจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยภัยร้ายที่น่ากลัวเนี่ยคือการปรุงแต่งในจิตใจนี่แหละน่ากลัวกว่าก็คือความคิดมันคิดทั้งวันทั้งคืนด้วยกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดจิตไม่ปกติเห็นไหมคิดเป็นเรื่องเป็นราว108,000ประการเพราะความคิดทั้งนั้นเลยพอมันเกิดความคิดขึ้นมาเราไม่มีสติเราเข้าไปอยู่ในความคิดเลยตอนนี้ความคิดก็พาไปทำให้จิตนี้มันต้องเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่ปกติเป็นทุกข์เพราะความคิดทั้งนั้นคนเราไอ้ความคิดเนี่ยมันอย่างกับเป็นคุกขังจิตให้หมดอิสระภาพนะมันคุกขังจิตเนี่ยคือตัวปมแล้วปมของชีวิตคือความคิดทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเป็นคุกทำให้จิตต้องเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่ปกติเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็ออกได้ยากด้วยเพราะเราเข้าอยู่ในความคิดแล้วเพราะเราขาดสติมันแปลกที่ว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็กลัวไหลไปกับความคิดใช่ไหมเรากลัวไหลไปกับความคิดมีสติเข้าไว้จะได้ไม่ไหลไปกับความคิดแต่เราขาดสติไปห้ามความคิดมีสติไม่ไหลไปกับความคิดแต่ขาดสติไปต่อต้านความคิดจิตมันก็ไม่เป็นกลางที่แท้จริงแต่พอเราฝึกสตินานๆเนี่ยจะรู้สติบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยเมื่อเห็นความคิดเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรเรารู้เฉยๆไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้แล้วรู้เฉยๆแล้วความคิดก็จะดับไปทันทีเลยมันขาดเหมือนหนังขาดความคิดมันขาดเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยมีสติรู้เฉยๆรู้ซื่อๆไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้รู้เฉยๆความคิดมันก็จะขาดไปเองมันเกิดดับเกิดดับมันเกิดเพราะเราขาดสติพอมีสติมันก็ดับเหมือนกันเหมือนคลื่นในทะเลมั้ยมันก่อตัวขึ้นมาเนี่ยก่อตัวขึ้นมาแล้วมันก็วิ่งเข้ามาสู่ฝั่งกระแทกกับโขดหินมันก็แตกกระจายแล้วมันก็ก่อตัวขึ้นมาอีกนะก่อตัวขึ้นมาเรื่อยแล้วก็กระแทกปะทะกับโขดหินก็แตกกระจายไปคลื่นทะเลมันก็เหมือนคลื่นอารมณ์นั่นแหละมันคลื่นความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไอ้ที่ไม่ดับเพราะว่าเราไปปรุงแต่งต่อเติมไปห้ามไปตามมันก็ปรุงแต่งยิ่งห้ามยิ่งคิดดับเบิ้ลคิดคิดซ้อนคิดดับเบิ้ลคิดถ้ามีสติรู้เฉยเนี่ยความคิดอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ดับไปต่อหน้าต่อตามันเป็นของเกิดดับเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเมื่อเห็นความคิดอย่าไปทำอะไรให้รู้เฉยๆแล้วมันก็ดับไปถึงเราไม่รู้มันก็ดับอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่มันไม่ใช่ฝีไม้ลายมือของเราแต่ขอรู้สักหน่อยมันก็ดับต่อหน้าต่อตาสบายเลยความคิดเหมือนคุกขังจิตให้หมดอิสระภาพแต่สติสัมปชัญญะเหมือนกุญแจไขจิตไปสู่อิสระภาพจิตมันก็เบิกบานมันก็มีความจิตมันก็เบิกบานนั้นการบริหารจัดการกับความทุกข์เนี่ยเราทำได้สองอย่างคือจัดการกับความทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางจิตทุกข์ทางกายเนี่ยเราไปทำอะไรมันไม่ได้หรอก เราเพียงแค่ช่วยเหลือเข้าไปเกี่ยวข้องจะห้ามไม่ให้กายมีทุกข์เนี่ยมันห้ามไม่ได้แต่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเราทำได้มันเมื่อยความเมื่อยไปทุกทางกายแล้วก็เปลี่ยนมันซะมันหิวก็ไปกินไม่ต้องโมโหบางคนหิวแล้วโมโหไม่ต้องโมโหมันหิวก็พากายไปกินก๋วยเตี๋ยวหมดเรื่องหมดราวมันปวดฟันใจก็เป็นทุกข์โอ้ไปทุกข์ทำไมฟันมันก็ปวดทุกข์พอแรงอยู่แล้วและใจต้องเป็นทุกข์ด้วยก็พาฟันไปหาหมอก็จบกันเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติเมื่อร่างกายป่วยไข้ก็รักษาเยียวยากันไปความป่วยทางกายเป็นเรื่องของหมอแต่อาการของจิตเป็นเรื่องของเราป่วยไข้ก็รักษาไปถ้ามันไม่หายก็ต้องยอมรับรักษากายต้องอย่าลืมรักษาจิตด้วยมันหายวางใจไว้เลยนะเวลากายป่วยไข้ไปหาหมอทานยาแล้ววางใจไว้ว่าหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรมันต้องรู้จักยอมรับความจริงมากกายต้องยอมรับความจริงยอมรับความจริงรักษาแล้วไม่หายก็ต้องยอมให้มันเป็นไปซะบ้างถึงคราวจะตายก็ยอมตายถ้าใจเราทำแบบนี้รู้จักยอมแล้วก็เราจะไม่มีทุกข์เลยไอ้ที่มีทุกข์เพราะเราไม่ยอมยอมรับความจริงยอมให้มันเป็นไปถึงสุดท้ายก็ยอมตายมันก็จบเรื่องของกายแต่เรื่องของจิตเนี่ยก็ต้องบริหารด้วยการมีสติรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันใจรู้แล้วปล่อยมันผ่านไปอย่าไปทำอะไรรู้แล้วปล่อยให้มันผ่านไประทันทีรู้แล้วละปล่อยมันผ่านไปเพราะจิตเนี่ยเป็นทุกข์เพราะมันเอากิเลสมาสู่จิตใจเรากิเลสมันเกิดที่จิตไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปทำลายรู้แล้วไม่ต้องทำตามปล่อยมันผ่านไปมั้ยนิ่มมั้ยไปฆ่ากิเลสเนี่ยมันจิตที่คิดจะฆ่าเนี่ยจิตมันดีมั้ยมันไม่ดีนะไม่ต้องไปทำตามมันเกิดความโลภอ่อนโลภแล้วปล่อยมันผ่านไปอย่าไปทำตามเกิดความโกรธให้มันโกรธอย่าไปทำตามรู้แล้วปล่อยมันผ่านไปมันเอาชนะจิตใจเราได้ที่จริงแล้วการบริหารจัดการความทุกข์เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ได้ต่อสู้การไปต่อสู้ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้กับชีวิตนี่เหนื่อยไหมชีวิตคือการต่อสู้เนี่ยโอ้เหนื่อยตายเลยการต่อสู้เนี่ยมันมีแพ้มีชนะนะสู้ชีวิตเนี่ยมันมีแต่ผิดหวังนะชีวิตเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกมันผิดหวังทั้งนั้นแล้วมันเหนื่อยด้วยชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อต่อสู้ชีวิตมีไว้เพื่อให้เรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันแนบเนียนกว่ามันไม่ต้องไปทำอะไรแค่รู้ความจริงก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ตะพื้นตะพื้นไม่ได้ต่อสู้อะไรต่อสู้เหนื่อยแต่รู้นี่ไม่เหนื่อยไม่ยังกับอะไรผู้ทำการกับผู้สังเกตการใครเหนื่อยกว่ากันโอ้ผู้ทำการนี่เหนื่อยผู้เล่นกับผู้ดูเนี่ยนี่เหนื่อยกันผู้เป็นทุกข์กับผู้ดูทุกข์ไหนเหนื่อยกันสบายเลยทุกข์มีไว้ให้เรียนรู้ชีวิตไม่ให้เรียนรู้ไม่ใช่ต่อสู้การจัดการกับความทุกข์คือการเรียนรู้รู้เท่าทันแต่พอรู้ไปนานๆเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตนะถ้ารู้ทุกข์ไปนานๆเนี่ยจิตมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนมันได้ประสบการณ์ใหม่จิตมันเปลี่ยนมันได้ความรู้ใหม่ๆมันเริ่มฉลาดขึ้นรู้ทุกข์เนี่ยมันทำให้เราฉลาดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีมุมมองชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าอย่างผมเนี่ยไม่ท้อแท้กับการที่จะรู้มันแต่ก่อนมองตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ไร้ค่ามากแต่พอรู้ไปนานๆเนี่ยมันมองตัวเองเป็นสิ่งที่มีค่ารู้จักความหมายของชีวิตเข้าใจความหมายของชีวิตคุณค่าและความหมายของชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหนเคยหาคุณค่าและความหมายของชีวิตไหมคุณค่าและความหมายของชีวิตเนี่ยไม่ใช่มีทรัพย์สินเงินทองมากๆนะแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ตำแหน่งหน้าที่งานสูงๆอันนั้นเป็นคุณค่าไม่ใช่ คุณค่าและความหมายของชีวิตอยู่ที่จิตไม่ทุกข์ต่างหากถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วก็นั่นแหละมีคุณค่าเป็นคุณค่าและความหมายของชีวิตจิตไม่ทุกข์มันมีชีวิตชีวาจิตที่มีทุกข์แม้มีพร้อมทุกอย่างแต่ใจยังมีทุกข์เนี่ยมันเหมือนคนที่ไม่มีชีวิตชีวามันมีชีวิตแต่ไม่มีชีวาแต่ถ้าไม่ทุกข์แล้วก็มีทั้งชีวิตแล้วก็มีชีวาคุณค่าและความหมายของชีวิตอยู่ที่จิตไม่ทุกข์ฟังเรื่องความทุกข์จิตก็ไม่ทุกข์เห็นเรื่องที่เป็นทุกข์จิตก็ไม่ทุกข์พอเจอหน้ากับความทุกข์จิตก็ไม่ทุกข์เพราะจิตมันมีภูมิต้านทานเวลาใครมาเล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังเนี่ยจิตก็ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตมันมีถังขยะประจำตัวถังขยะคืออะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตารับเรื่องอะไรมาแล้วเนี่ยมันทิ้งลงสู่ถังขยะหมดเลยถังขยะก้นรั่วรั่วลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แบกเรื่องราวต่างๆเอาไว้ให้หนักอกหนักใจมันมีที่ทิ้งขยะคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันมีที่ทิ้งผมเองนี่ฟังเรื่องความทุกข์มามากมายตัวเองก็เคยมีความทุกข์มาแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วก็รับฟังความทุกข์จากคนอื่นคนที่มีความสุขเขาไม่ค่อยมาหาผมหรอกเพราะคนที่มีความทุกข์ชอบเราถูกจริตกับคนที่มีความทุกข์คนที่ปฏิบัติธรรมเก่งๆบรรลุธรรมแล้วเขาไม่ค่อยมาสนใจกับผมหรอกไอ้คนที่เริ่มต้นปฏิบัติเขาชอบมาคุยกันคุยกันได้รับฟังเรื่องความทุกข์ก็ยินดีนะการรับฟังเรื่องความทุกข์ปรึกษาเรื่องความทุกข์มันเป็นหน้าที่ของเราแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราที่ต้องเป็นทุกข์ด้วยรับฟังได้ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องเป็นทุกข์มันมีที่ทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะเจอความทุกข์มากขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับเราวางจิตวางใจไว้อย่างไรทุกหนักขนาดไหนนี่ไม่สำคัญเท่ากับการวางจิตวางใจอย่างไรถ้าเราต้องเผชิญหน้าความทุกข์แล้วขาดสติเข้าไปเป็นผู้ทุกข์เราก็ทุกข์แบบไม่เกรงอกเกรงใจใครเหมือนกันแต่ถ้าเราเจอความทุกข์แล้วมีสติรู้เท่าทันออกมาเป็นผู้เห็นทุกข์มันก็พ้นทุกข์แบบเย็นอกเย็นใจเหมือนกันสำคัญที่ว่าเราเข้าไปเป็นผู้ทุกข์หรือเป็นผู้เห็นทุกข์นั้นความทุกข์เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นครูสอนธรรมะได้ดีเยี่ยมเลยความทุกข์เป็นครูสอนธรรมะได้ดีเยี่ยมในทางธรรมนั้นใครที่เห็นทุกข์บ่อยๆเห็นทุกข์มากๆนั่นคือผู้ที่โชคดีในทางธรรมนะอย่าปฏิเสธเพราะเห็นทุกข์มีค่าเท่ากับเห็นธรรมทีเดียวอย่างไรก็ตามความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เรายอมแพ้ความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เรายอมจำนนความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เราเป็นแต่ความทุกข์มีไว้เพื่อให้เราได้บริหารแล้วก็จัดการเราจะบริหารจัดการความทุกข์ได้นั้นก็ต้องอาศัยหลักธรรมะที่เรียกว่าสติปัฏฐานเราจะได้ก้าวล่วงความโศกเศร้าความพิไรลำพันธ์อยู่เหนือความทุกข์กายทุกข์ใจได้ด้วยการเจริญสติตามหลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาให้แง่คิดเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการความทุกข์ก็ไม่ได้มาสอนนะก็ขออภัยไม่ได้มาสอนแล้วมาเล่าสู่กันฟังไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ว่าอย่าปฏิเสธอย่าด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธก็นำเอาไว้พิจารณาบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับชาติธรรมบ้างไม่มากก็น้อยมาพูดเรื่องการบริหารจัดการและความทุกข์ไม่ได้มาแจกทุกข์หรือมาช่วยให้ท่านเป็นทุกข์แต่มาคลี่ปมในใจให้ท่านคลายทุกข์ได้บ้างเอาละก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับญาติธรรมทุกท่านจงได้พาการบริหารจัดการความทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐานแล้วก็ได้รับชัยชนะสามารถก้าวล่วงความโศกเศร้าความพิไรลำพันธ์จิตอยู่เหนือความทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ